Vianney Ngenda Kumana. Matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Shughuli za serikali zinazopangwa kutekelezwa katika mwaka wa bajeti 2023 kuelekea 2024 zimekamilika kwa zaidi ya 80%, wakati bajeti iliyopangwa imetumika kwa 80.9%. Tangazo la waziri mkuu Jerevi Ndirakobucha alipokuwa mgeni rasmi katika baraza la bunge Alhamisi hii. Na kisa cha mwisho cha polio kinachohusiana na virusi vya poliomyelitis kilianzia mwaka 2023 nchini Burundi. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya polio duniani inayoadhimishwa Oktoba 24 kila mwaka, ndipo tangazo hilo lilipotolewa. Na mashirika ya usafiri yanayofanya shughuli zake kutoka mkoa wa Kirundo hadi Bujumbura yamesitisha kwa muda shughuli zao tangu Jumanne. Sababu kulingana na mawakala wa kampuni hizo ni ukosefu wa mafuta ya aina ya dieseli. Na ugenini katika kipindi na waandishi wa habari jana Jumatano, afisa habari wa Yanga Ahmed Ali alisema kuwa malalamiko ya wazee wa Simba kwa viongozi wa Yanga yangaliwe kwa jicho pevu na wote waliolalamikiwa wajitathmini. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shughuli za serikali zinazopangwa kutekelezwa katika mwaka wa bajeti 2023 kuelekea 2024 zimekamilika kwa zaidi ya 80%, wakati bajeti iliyopangwa imetumika kwa 80.9%. Tangazo la Jerevi Ndirakobucha, waziri mkuu wa Burundi, Alhamisi hii katika baraza la bunge wakati wa uwasilishaji wa ripoti ya shughuli zilizofanywa wakati wa muhula wa pili wa mwaka wa fedha 2023 kuelekea 2024. Alisema changamoto zilizojitokeza ni kwamba watendaji mbalimbali wa wizara hiyo bado hawajajua namna ya kufanya kazi katika mfumo wa bajeti ya program. Alisema hadi sasa wanafanya kazi kwa majaribio na makosa. Na katika ukurasa wa afya ni kwamba kisa cha mwisho cha polio kinachohusika na virusi vya poliomyelitis kilianza mwaka 2023 nchini Burundi. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa maadhimisho ya siku ya polio duniani inayoadhimishwa Oktoba 24 kila mwaka, Pascal Ndayongeje, katibu wa kudumu wa wizara ya afya, alisema kuwa kesi hii ilijitokeza tena baada ya Burundi kutangazwa kuwa haina ugonjwa huo wa mwaka 2016. Kiongozi huyo anatoa wito kwa wadau wote kuhamasisha raia ili waweze kuchukua chanjo kwa lengo la kukomeza polio nchini Burundi. Tukiendelea na taarifa hii ni kwamba wakazi wa mji mkuu wa mkoa wa Ngozi wanakaribisha vema marekebisho ya bei ya sukari kutoka 8000 hadi 6000 sarafu za Burundi kwa kilo moja. Hata hivyo, baadhi wanaamini kuwa bei hiyo bado ni kubwa kwa kuzingatia hali ya sasa ya kiuchumi ambayo inaendelea kukithiri nchini Burundi. Baada ya mapumziko, taarifa hii itaendelea na taarifa zingine kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam, unaendelea kusikiliza, hii ni Radio Isanganiro ambayo inasikika kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi. Mtu ambaye ni mwathirika wa magonjwa yanayohusiana na ukosefu wa usafi anaweza kunyanyapaliwa katika jamii. Mfano ni mwanamke mmoja kutoka kijiji cha Nganyamba katika mkoa wa Rumonge ambaye anashuhudia kuwa amepona ugonjwa wa kuhara kwa damu, lakini ziara za nyumbani na vikao vya uhamasishaji vinavyoongozwa na wahudumu wa afya ya jamii vinasababisha mabadiliko ya mwenendo huo katika jamii. Na tukisalia huko kusini mwa nchi ni kwamba usafirishaji wa watoto unamaanisha kuondolewa kwa mtoto mahali ambapo atafanya kazi kwa maslahi ya mtu aliyesababisha aondoke kwenye familia yake. Maelezo kutoka kwa mtafiti katika haki za watoto na ustawi. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la kutetea haki za watoto UNICEF, Ildefonso Sindayigaya amebaini kuwa watoto walioathirika na biashara haramu ya usafirishaji wa watoto wanatoka katika familia zenye kipato chini. Kwa mujibu wake, sheria za mahakama zinapaswa kuzingatiwa ili wasafirishaji wa watoto wanapopatikana na hatia sheria iweze kuchukua mkondo wake. Na tutoke uko kusini, tujelekeze kaskazini mwa nchi katika ukurasa wa uchukuzi, ambapo mashirika ya usafiri yanayofanya shughuli zake kutoka mkoa wa Kirundo hadi Bujumbura yamesitisha kwa muda shughuli zao tangu Jumanne. Sababu kulingana na mawakala wa kampuni hizo ni ukosefu wa mafuta ya aina ya diesel. Baadhi ya abiria wanapendelea kusitisha safari zao, huku wengine wakisafiri wakitumia gari za aina ya Probox, ambapo wanalazimika kuongeza bei ya nauli kutoka pesa 10,000 sarafu za Burundi au zaidi. Ni ripoti ya mwandishi wa Radio Isanganiro kutoka huko Kirundo, Abraham Safari, hapa studio inasomwa na Omel Nduayo. Kama inavyodhihirika kwenye vituo vya basi za kampuni zinazosafirisha abiria kutoka Kirundo kwenda Bujumbura, kama vile kituo cha Nikona Express, Ngenzi Express, Volcano na Ikirezi Express, ofisi za vituo hivyo zi wazi, ila wafanyakazi hawatumiki, wanajikalia zao ndani wakisubiri simu kutoka Bujumbura inayowaruhusu kutoa tiketi kwa abiria wanaokwenda Bujumbura. Wasafiri wanafanya kutwa nzima kwenye ofisi hizo wakisubiri tikiti na mwishowe kuamua kurudi makwao bila kufanikiwa. Baadhi wanaahirisha safari zao kwa kujikuta na mizigo, na wengine kuamua kusafiri kwa magari madogo madogo aina za Probox. Faranga 16,500 walizokuwa wakilipa kwenye basi kama ilivyoamriwa na wizara haziwatoshi kwa sasa, kisa hulazimika kutoa kati ya faranga 25,000 na 30,000 wanaposafiri kwa Probox. Wanaomba serikali kujitoa mhanga ili mafuta yapatikane, kwa maelezo kuwa wengi hususan wafanyabiashara hufanya uhaba wa mafuta fursa ya kuaibia kwa kujipandishia bei za biashara. Wamiliki wa makampuni ya usafiri waliozungumza nasi wanaeleza kutumika kwa hasara, maana hata wanapopata mafuta kimagendo waendelea kujuza kuingia hasara wanapotumikia kwenye bei iliyoamriwa na serikali. Omendo ayo, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo katika chama cha CCM, Amos Makara, amesema viongozi wa vyama walipaswa kuwa mfano kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini anapata ukakasi kuona kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu hajajiandikisha kwenye daftari hilo. Tumusikilize. Wananchi walipomuona mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, anaenda kujiandikisha, walipowaona viongozi wakuu wa chama na serikali, walipowaona viongozi wa mikoa, wa NEC, wa viongozi wa wilaya, viongozi wa kata, kila maeneo tulisema viongozi wawe mfano. Hilo tu lilitosha kuleta hamasa ya wananchi kuona kwamba uchaguzi huu ni muhimu, na ndio maana wakajitokeza. Mimi nataka niseme, unajua kama rais anatokea anayepeleka fedha za maendeleo katika vijiji, ni wazi inaleta hamasa. Unapowaona viongozi wakuu wanajitokeza inaleta hamasa. Lakini wenzetu, kuna baadhi ya wajumbe wa kamati kuu wa chama chao hawajajiandikisha. Kwa mfano, mtani wangu mmoja alisema, "Obaya ubwera, sifa za wakala, awe mkorofi, mbishi, mjuaji." Yeye mwenyewe Tundu Lissu hajajiandikisha. Sasa ubaya ubwela unakuwaje? Yeye anakuwaje mfano hamasa ya watu kujiandikisha? Makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, nionyesheni mahali popote niko tayari alipojiandikisha. Unategemea nini? Kiongozi mkuu anasema muweke mawakala wakorofi, wajuaji, wabishi, halafu yeye hakujiandikisha. Atapataje uhalali wa kuhoji kuhusu kura, kuhusu haki ya kupiga kura? Anapeleka meseji gani kwa wafuasi wake? Uongozi ni mfano. Sasa Leo Dr. Samia kajiandikisha, wajumbe wa kamati kuu wamejiandikisha, waneki wamejiandikisha, viongozi wa mikoa wamejiandikisha, wajumuiya zote, wangazi zote, wananchi wanaona. Viongozi tuongoze kwa mfano. Tunasema kwamba ngazi hii ya uongozi ni muhimu, ndio kimbilio la wananchi katika mtaa, katika kijiji. Naam, aliyekuwa akisikika ni katibu wa itikadi uenezi wa mafunzo katika chama cha CCM ambaye ni Amos Makara. Tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba katika ukurasa wa soka, katika mchuano wa derby ulioambatanisha timu pinzani jijini Dar es Salaam siku ya Jumamosi wiki iliyopita tarehe 19 mwezi huu wa Oktoba, ambapo timu ya Yanga iliibuka kidedea kwa kuicharaza Simba bao moja kwa nunge, wazee wanaoshabikia timu ya Simba walishutumu Yanga kuwa timu mbovu licha ya ushindi huyo. Katika kipindi na waandishi wa habari jana Jumatano, afisa habari wa Yanga Ahmed Ali alisema kuwa malalamiko ya wazee wa Simba kwa viongozi wa Yanga yaangaliwe kwa jicho pevu na wote waliolalamikiwa wajitathmini. Tumusikilize. Walichozungumza wazee wa Simba siwezi kukidadavua, lakini naamini kwa uzee wao, ukubwa na ukongwe wao, wamefanya tafiti ya kutosha na wakajiridhisha kwenda kuzungumza waliozungumza. Na ukiona mtu mzima analia, ujue kuna jambo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sasa kuangalia, je, waliozungumza wazee wa Simba ni sahihi ama si sahihi? Yana ukweli ama hayana ukweli? Na kama yana ukweli basi yatatuliwe, na kama hayana ukweli basi yapuuzwe. Na ni muhimu yakaangaliwa kwa jicho pevu, kwa sababu panapofuka moshi ndio panawaka. Niseme tu kwamba yaliyozungumzwa, waliohusishwa kwenye yale mazungumzo, waliotajwa, kila mmoja ajitathmini kwa namna yake, ni kwa namna gani anahusika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu wale hawawezi kuwa ni wevu. Najua ni akizungumza mtu kama mimi ni fame, naweza nikasema yule hajazoea mpira, yule bado mgeni kwenye mpira. Lakini kwa wale maana yake wana uzoefu mkubwa, wameshaiona Simba ikipitia katika mazingira tofauti tofauti hadi kunusurika kushuka daraja. Kwa hiyo wana ukomavu wa hali ya juu. Hivyo hawezi kutetereka kufungwa bao moja. Lakini ukiona wanatoa mlio, maana yake kuna kitu hakiko sawa sawa ambacho ni non football related activities, ndicho ambacho wazee wale wanakipitia. Sasa siwezi kwenda into details, lakini muhimu waliyosema yakaangaliwa yana tija ndani yake ama hana tija ndani yake. Naam, aliyekuwa akisikika ni afisa wa habari wa timu ya Yanga Ahmed Ali, na sauti hiyo pamoja na ile ya katibu wa itikadi wa chama CCM ni kutoka katika kituo cha Swahili Times huko Dar es Salaam. Na tunaposalia katika ukurasa wa soka ni kwamba jana kulilindimwa michuano ya kombe la mabingwa barani Ulaya, ambapo timu ya Young Boys imecharazwa na Inter Milan bao moja kwa sifuri, huku Benfica ikikiona cha mtema kuni mbele ya mashabiki wao kwa kucharazwa magoli matatu kwa moja na timu ya Feyenoord, wakati ambapo timu ya Leipzig ilitandikwa na Liverpool bao moja kwa nunge, huku Atletico Madrid nayo ikapigwa na Butwa kwa kucharazwa na timu ya Lille magoli matatu kwa moja. Na mtanange ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka uliambatanisha timu ya FC Barcelona ambao walikuwa wenyeji dhidi ya timu ya Bayern Munich, na timu ya Barca ikatoka kidedea kwa kuicharaza timu ya Bayern Munich kwa magoli manne kwa moja. Na kwa kuhitimisha taarifa hizi za kimataifa ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wanatarajia kufanya mkutano unaotarajiwa kufanyika siku ya leo Alhamisi Oktoba 24 kando ya mkutano wa kilele wa BRICS uliofanyika huko Kazan nchini Urusi. Wawili hao hawajazungumuza katika ardhi ya Urusi tangu mwezi wa Aprili mwaka 2024. Wakati huo, miezi miwili baada ya kuanzishwa kwa mashambulizi dhidi ya Ukraine na wanajeshi wa Moscow, rais wa Urusi alimwambia Antonio Guterres kwamba anaamini kutatua tatizo hilo ili nchi hiyo ipate amani.